Kim dost düşmür bilmeden nagah Çah kazısat bölmeden agah Rencimeymen bar adır güvah Berçesine Huda ages aldı Dilim para itkenlerini hem Gah yakamdan tütkenlerini hem Nahak keçip kitkenlerini hem Berçesine Huda ages aldı Berçesine Huda ages aldı Berçesine Huda ages aldı Berçesine Huda ages aldı Berçesine Huda ages aldı Gıybet kılsa perva kılmayman Tuhmet kılsa perva kılmayman Men hiç kimge kasını bilmeyman Berçesine Huda ages aldım Men hiç kimge kasını bilmeyman Berçesine Huda ages aldım Berçesine Huda ages aldım Berçesine Huda ages aldım Berçesine Huda ages aldım Berçesine Huda ages aldım